γάλατη Ελλάδα. Γεια σου. Γεια σου. Με την μπουστιά και τη γυφτιά σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χώρα του λύσε και του δέσε. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Του δε βαριέσαι και του χέσαι. Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ο ένας είναι ο Κυριάκος, ο τελευταίος είναι το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο Νίκος ο Παπάς ταυτίζεται με αυτή την έννοια, τις δύο λέξεις, ηθικό πλεονέκτημα. Έχει πόδια, έχει σάρκα, έχει μυαλό, έχει φωνή, έχει δίκιο. Τα έκανε όλα για το καλό της χώρας, επειδή το είχαν ζητήσει οι Ισραηλινοί και αναγκάστηκε να πάει εκεί και επικοινωνούσε με τον Μιονί, τον επιχειρηματία που είχε δική του ατζέντα, σύμφωνα με όσο έλεγε, και προσπαθούσε να του πει ότι να έχει τη δική του ατζέντα, αλλά να μην συμπίπτει αυτή η ατζέντα με την ατζέντα του Μεγάρου Μαξίμου, της κυβερνήσεως δηλαδή και του τόπου. Πολύ ωραία όλα αυτά και βγαίνει συνεχώς ο Νίκος Παπάς, οπότε μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις, γιατί άλλα λέει στη μία εκπομπή και άλλα λέει στην άλλη εκπομπή. Όπως έχετε ακούσει, είναι γενικώς το θέμα είναι κουραστικό και βαρύ, διότι όπως συμβαίνει σε τέτοια θέματα, ξέρουμε όλοι δεν θα βγει ποτέ η αλήθεια, δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Ο ένας αντίπαλος δίνει για τον άλλον πολύ συγκεκριμένα αποσπάσματα, ώστε να βγει το συγκεκριμένο συμπέρασμα. Αυτά τα έχουμε ζήσει πια, τα έχουμε μάθει, έχουμε μια επάρκεια για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα σάπια θέματα που είναι συνεχόμενα, υπάρχουν συνεχώς, απλά έρχεται μια κυβέρνηση, βγάζει της άλλης τα άπλυτα και αυτό συνεχίζεται με φοβερή και τρομερή συνέπεια. Στη γενική σούμα υπάρχουν άπλυτα, ανάλογα ποιος θα τα βγάλει και πώς θα τα παρακολουθήσει ο κόσμος, το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό ή άλλο κοινό. Έτσι λοιπόν, βγαίνει το πρωί χτες, βγαίνει και χτες το βράδυ. Ο Νίκος Παπάς δίνει δύο συνεντεύξεις μέσα στη μέρα, στην ΕΡΤ το πρωί, στο Μέγκα το βράδυ. Και η ερώτηση που πέφτει είναι τι ακριβώς εννοούσε όταν έλεγε μαγαζί, ποιον εννοούσε όταν μιλούσε για μαγαζί και για ατζέντα του μαγαζιού. Και απαντάει. Κύριε Παπά, όταν λέτε το μαγαζί, σε ποιο μαγαζί αναφέρεστε? Το μαγαζί του κυρίου Μιονί. Το μαγαζί, ναι, βεβαίως, ήταν τεράστιο το μαγαζί του κυρίου Μιονί. Το μαγαζί του κυρίου Μιονί. Το μαγαζί, ναι, βεβαίως, ήταν τεράστιο το μαγαζί του κυρίου Μιονί. Όποιος έχει ακούσει τη συνομιλία και όποιος έχει διαβάσει το κείμενο, ξέρουμε όλοι ότι μιλάει για το μαγαζί του Παπαγγελόπουλου. Είναι πεντακάθαρο, δεν χρειάζεται καμία απολύτως διάψευση, ό,τι και να πει, αυτό είναι. Το προσπερνάμε. Σημασία έχει τι λέει αυτός που δέχεται την κατηγορία. Και εδώ ακούσατε χτες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα να λέει ότι εννοεί το μαγαζί του Μιονί. Το πρωί που το ρώτησε και ο Κοταρίδης στην ΕΡΤ, είχε άλλη απάντηση. Η ατζέντα του μαγαζιού. Αναφέρεσαι σε ατζέντα του μαγαζιού. Και πολλοί θεωρούν το μαξιμό. Μιλάω σε μία ιδιωτική συνομιλία για τα συμφέροντα της χώρας, κύριε Κοταρίδη. Κύριε Παπά, όταν λέτε το μαγαζί, σε ποιο μαγαζί αναφέρεστε? Το μαγαζί, ναι, βεβαίως, ήταν τεράστιο το μαγαζί του κύριου Μιονίου. Γεια σου. Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Α, γελάμε ήδη. Αν δεν είχαμε και άλλα θέματα, θα γελούσαμε και περισσότερο. Μια κρίση δηλαδή που υποβόσκει από κάτω και που φαίνεται και από τον τουρισμό ότι δεν θα είναι τα πράγματα έτσι όπως αναμένονται και θα είναι μεγαλύτερη αυτή η κρίση από Σεπτέμβριο. Αλλά ετούτοι έχουν τα δικά τους, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι βρώμικοι. Ο ένας βρώμικος κατηγορεί τον άλλον βρώμικο, χρόνια γίνεται αυτό, ανεξαρτήτως χρωμάτων και κυβερνήσεων, και προσπαθεί ένα μικρό κομμάτι του λαού να δει ποιος είναι πιο καθαρός. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν την πολύ συγκεκριμένη άποψη για το τι ακριβώς γίνεται. Ο Νίκος Παπάς είναι η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το ότι είναι το ηθικό πλεονέκτημα, με την έννοια ότι κάνει αυτό που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε κάτι και το βλέπουμε. Είναι τόσο χειροπιαστό που δεν θέλει καμία απόδειξη. Και προσπαθούν να σε πείσουν, το κάνανε και όταν ήταν κυβέρνηση, ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε τρελοί, τυφλοί, δεν βλέπουμε. Και το σωστό είναι αυτό που λένε αυτοί. Ενώ όλοι έχουμε άποψη για το ακριβώς αντίθετο. Όχι. Ο Παπάς λοιπόν το κάνει πολύ έντονα, με ανόητο τρόπο. Όχι επειδή είναι ανόητος ο ίδιος, το ακριβώς αντίθετο. Επειδή είναι τόσο στριμωγμένος που δεν μπορεί να μπαλωθεί με τίποτα όλο αυτό που έχει πει και έτσι όπως το έχει πει. Είδε και από εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν ήθελε να μιλήσει μετά εδώ και βρήκε κάτι παιδάκια που σπουδάζουν και μαθαίνουν ελληνικά σε διάφορες γωνιές αυτού του πλανήτη και έκανε τηλεδιάσκεψη με αυτά. Θα ακούσουμε την πρώτη τηλεδιάσκεψη. Εσένα πώς σε λένε? Τέιλορ. Και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ καλά, βλέπω, ε. Λίγος, ελλήνικος λίγος. Τι ομάδα είσαι στην Αργεντινή στο ποδόσφαιρο? Λονδίνο. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Δουλειά, εργοστάσιος. Έτσι να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις. Να είσαι καλά και να μελετάς πάντα τα ελληνικά. Oh yes. Κούβεντος. Να τα μάθεις πολύ πολύ καλά. What τσαπέλες. Εγώ δεν καταλαβαίνω οι τσαπέλες. Ναι, ναι, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Εδώ διακρίνεται το χαμόγελο στη φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει με μικρά παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά, ελλήνικος και κουβέντος. Οπότε είχε αυτή την γλύκα πέρα από τα μέσω Μαξίμου γλύκα. Γιατί απ' έξω γίνεται το μακελιό, μπορεί και μέσω Μαξίμου, όπως βλέπουμε και μπορούμε να καταγράψουμε τις τελευταίες κυρίως μέρες. Τι έφταιξε, ποιος ήταν η αιτία, ποιος βοήθησε και τα πήγαμε καλά με την πανδημία μέχρι τώρα και δεν είχαμε τους αριθμούς, τους μαύρους που είχαν οι άλλες χώρες. Ο Αργύρης Ντινόπουλος, πρώην βουλευτής και δημοσιογράφος για πάντα, κάνει μια εκπομπή, είχε καλεσμένο τον Βασίλη Λεβέντη. Η κυβέρνηση πάντως στην κρίση του κορονοϊού πρέπει να παραδεχθεί, τα πήγε καλά. Σε τι τα πήγε καλά? Συγγνώμη, επειδή έδωσε 500 ευρώ. Όχι, υγειονομικά. Υγειονομικά, επειδή πεθάναν λίγοι. Δηλαδή έπρεπε να πεθάνουν περισσότεροι για να είμαστε αποτυχημένοι. Δεν το είχα. Κι άλλα κράτη είχαν. Αυτό είναι αλήθεια ότι στα Βαλκάνια. Εγώ δεν νομίζω να βοήθησε ο Μητσοτάκης. Τώρα είσαι να είχαμε λίγους θανάτους. Είσαι άδικος. Ο Θεός βοήθησε. Τώρα. Είσαι άδικος τώρα. Είναι θέλημα Θεού το ότι είχαμε λίγους θανάτους. Αθάνατη Ελλάδα χαίρε. Πάει Ελλάδα! Πάει Ελλάδα, κύριε Γιώργο! Χώρα του άρπα και του φέρε. Παναγία μου! Χώρα του πάρε και του δώσε. Ο πλαστήρας έτρωγε φακές. Του άρπα κόλλα και του σώσε. Είναι θέλημα Θεού το ότι είχαμε λίγους θανάτους. Ο Θεός μας έσωσε, τα λέει εδώ ο Βασίλης Λεβέντης, ενώ ο Ντινόπουλος του λέει ότι τα οφείλουμε όλα αυτά στο Σωτήρα ημών Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, λέει, οφείλονται ο μικρός αριθμός των νεκρών στον Θεό. Θέλημα Θεού. Ο Θεός είναι από πάνω, διάλεξε εμάς. Την Ιταλία της έκανε αυτό που της έκανε, την Ισπανία, τη Βραζιλία τώρα, την Αμερική. Όχι, τις άλλες χώρες δεν νοιάζεται καθόλου ο Θεός. Νοιάζεται μόνο για την Ελλάδα. Αγαπάει την Ελλάδα. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, να το παραδεχτούν και άλλοι λαοί για να ξέρουν τι ακριβώς τους περιμένει. Να γυρίσουμε λίγο πάλι στον Νίκο Παπά μετά από αυτό το πολύ ευχάριστο διάλειμμα. Όχι ότι ο Παπάς δεν είναι ευχάριστο διάλειμμα. Αυτός κι αν είναι ευχάριστο διάλειμμα, γιατί έχει τέτοια έπαρση που νομίζει ότι όλοι οι άλλοι είναι σιριζοτρόλ και τον ακούνε όταν δίνει τις εντολές. Ενώ είναι σκεπτόμενοι ή αν όχι σκεπτόμενοι πολίτες, εν πάση περιπτώσει, που αμφισβητούν οτιδήποτε ακούνε. Τι εννοούσε, γιατί συνέχεια οι ερωτήσεις που γίνονται είναι αυτού του τύπου. Έχουμε διαβάσει όλο το κείμενο, έχουμε ακούσει όσο ακούγεται η συνομιλία. Έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι είναι η φωνή του, αυτός είναι που μιλάει, στην Κύπρο μάλιστα. Και οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων είναι τι εννοείται όταν λέγατε αυτό. Είδαμε και ακούσαμε στο βίντεο τη συνομιλία σας να αναφέρετε κάποιοι βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Είναι η δική σας φωνή αυτή, κύριε Παπά, που ακούσαμε? Είναι η δική μου φωνή, ναι. Και βεβαίως αναφερόμουν στις business που κάνει και έκανε ο κύριος Παπαστάβλου με τον κύριο Μιονή. Και κομμάτια αυτής της δραστηριότητας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πολύ πρόσφατα. Και αναφέρομαι στην υπόθεση με τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία προφανώς είχε παρέμβει ο κύριος Σαμαράς το 2013. Έτσι λοιπόν, ακούμε ότι ενώ μιλάει με τον επιχειρηματία Μιονή, του λέει στον τρίτο ενικό ότι κάποιοι άλλοι έβγαλαν, τρίτο πληθυντικό, ότι έβγαλαν χρήματα. Δηλαδή μιλάει σε κάποιον που σύμφωνα με τη δήλωση που μόλις ακούσαμε αναφέρεται σε αυτόν, τα λεφτά τα έβγαλε ο Μιονή και δεν του λέει εσύ έβγαλες, λέει έβγαλαν κάποιοι λεφτά ή βγάζουν κάποιοι λεφτά και αυτό είναι κόντρα στην ατζέντα που έχει το δικό μας μαγαζί. Όπου δικό μας μαγαζί εννοεί είτε ασυμφέροντα της χώρας, σύμφωνα με τη μία εκδοχή, ή τα συμφέροντα της χώρας ή πάλι τον Μιονή. Όλα μαζί. Ένα μπέρδεμα. Προσπαθούμε τώρα και εμείς εδώ, δεν θα το κάνουμε συνέχεια. Απλά σε 2-3 κραυγαλαίες ατάκες, γιατί όταν βγαίνεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, υποτίθεται ετοιμάζεις ένα όπλο στάσιο και λες συνέχεια τα ίδια. Μάλιστα, όταν βγαίνεις και 2-3 φορές τη μέρα, πρέπει να είσαι απολύτως συνεπής, γιατί καραδοκούν όλοι από πάνω να πιάσουν την αντίφαση. Και εδώ δεν είχαμε μόνο μία αντίφαση, είχαμε πολλές. Όταν λέτε κάποιοι βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Τα 2,6 εκατομμύρια, κυρία Αναγνωστοπούλου. Κύριο Μιονή. Ναι, τα 2,6 εκατομμύρια με ένα έμβασμα είναι πάρα πολλά λεφτά. Σας απαντώ και σας απαντώ μάλιστα. Είπατε συγκεκριμένα, κάποιοι βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Έχω... Στον συνομιλητή σας δεν θα ήταν λογικό να του πείτε βγάζεις λεφτά? Μα και αυτό του εξήγησα. Του είπα ότι εάν η δική σου επιχειρηματική ατζέντα είναι ενάντια στα συμφέροντα της χώρας, εκεί πέρα θα μας βρεις απέναντι. Εάν δεν είναι, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Μα τώρα είπε ότι αυτά τα λεφτά τα πήρε ο Σαμαράς. Και τώρα λέει ότι μπορείς εσύ να βγάλεις αυτά τα λεφτά, αρκεί να μην έρθεις σε κόντρα με τη δική μας ατζέντα. Όλο μαζί δεν βγάζει νόημα. Δεν περιμέναμε να βγάλει και νόημα. Τελειώσαμε με αυτά. Έχουμε λίγο παπά ακόμη, γιατί σήμερα το πρωί βγήκε μαζί με τον Άδωνη στο Γιώργο Παπαδάκη. Τους είχε μια ώρα. Βριστήκανε, κάνανε αυτά που αναμένεται να κάνουν. Προσέφεραν απολαυστικές τηλεοπτικές στιγμές. Όμως εδώ θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα να ακούσουμε τον διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα ακόμη παιδί που προσπαθεί να μάθει ελληνικά από το εξωτερικό. Εσένα πώς σε λένε? Ο Όλαφ ο Μαλιαρός, ο βασιλιάς του Βάικινγκ. Και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ καλά, βλέπω, ε. Fake news. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις. Μάγειρας στα γκουρμέ μαγαζιά, γιατί είμαι και λίγο λιγούρης. Έτσι να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Να είσαι καλά και να μελετάς πάντα τα ελληνικά. Συλληπιτήρια. Να τα μάθεις πολύ πολύ καλά. Nobody's perfect. Τι θέλεις να σπουδάσεις? Να φύγει ο Τσίπρας. Μπράβο, πού είναι η γιαγιά στην Ελλάδα? Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Μπράβο, πολύ, πολύ ωραία. Να παραμείνεις πάντα υγιής, Κυριάκο. Ναι, ναι, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά παιδιά, δεν είναι Ελληνόπουλα ακριβώς, αλλά θέλουν να μάθουν τα ελληνικά και τους έκανε την τιμή ο Πρωθυπουργός της χώρας χτες να συνομιλήσει μαζί τους μέσω τηλεδιάσκεψης, διαδικτύου, και έχουμε αυτούς τους πολύ ωραίους και κατατοπιστικούς και πολύ αισιόδοξους και φωτεινούς διαλόγους. Εδώ ένα μήνυμα από την Μαρία, μας ακολουθεί καιρό. Για άλλη μια φορά μου λέει, βιάστηκες να υιοθετήσεις την άποψη της Νέας Δημοκρατίας μακρύ χέρι ως μακρύ χέρι της και να ξαναεκτέθηκες. Και ξαναεκτέθηκες. Άκουσες το μονταρισμένο ηχητικό πολύ σχολαστικά. Ιστερόγραφο. Εξαιτίας σου το κουκουέ χάνει πολλούς ψήφους. Να γιατί στη χούντα του Μητσοτάκη εσύ έχεις δουλειά, ρουφιάνε. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Μαρία, να σε πάντα καλά με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Την καθαρή σκέψη θέλω να πορεύεσαι. Να γράφεις τέτοια μηνύματα, να σκέφτεσαι με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Και να μπορούμε να επικοινωνούμε έστω και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Τώρα κάτι που θα μας στεναχωρήσει όλους είναι ο Βελόπουλος Θελοπών, ο οποίος του έχουν μπει μαύρες σκέψεις, στον οποίο έχουν μπει μαύρες σκέψεις, εδώ και καιρό, αλλά όσο περνάει ο καιρός τις διατυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ξέρετε, όταν θα φύγω από το ελληνικό κοινοβούλιο, μπορεί να είναι αργά, μπορεί να είναι σύντομα, μπορεί να είναι πολύ καιρό μετά, θα νιώσω μια ανακούφιση και μια ικανοποίηση. Γιατί? Ανακούφιση γιατί δεν μπορώ άλλο να ασφιχτιώ σε ένα κοινοβούλιο στο οποίο είναι στημένα όλα. Πραγματικά είναι στημένα όλα. Όλα εκεί μέσα είναι στημένα. Θα αισθανθώ λοιπόν μεγάλη ανακούφιση. Αθάνατη Ελλάδα χαίρε, χώρα του Τελοπών. Και του φέρε, χώρα του διαχρονικών. Και του μνημονικών. Του Αρπακόλα και του Σόσε. Ή Βυζαντινών. Ή Βυζαντινών, Τελοπών, απορροφητικών, εντερικών, κάνει θράψη. Το Βυζαντινό νομίζω έσωζε από τον κορονοϊό, αν δεν κάνω λάθος. Να γιατί στωθήκαμε, πού είναι ο Λεβέντης να τα παραδεχτεί? Όχι επειδή ήταν θέλημα Θεού, επειδή ήταν θέλημα Βελόπουλου. Και φαρμάκου Βελόπουλου. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έχει απογοητευτεί, μπορεί να φύγει, θέλει να φύγει, τον βαραίνει πολύ η Βουλή, αλλά δεν φεύγει όμως. Κάνει τα πάντα για να μείνει μέσα και φαντάζομαι όταν γίνουν εκλογές πάλι θα κάνει τα πάντα για να είναι μέσα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι μπορεί κάποια στιγμή, εγώ δεν το αποκλείω, να κυβερνήσει κιόλας. Από την άλλη, θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Εγώ μπήκα στη Βουλή, μπήκαμε ως Ελληνική Λύση, με τους υπολείπους, για ένα και μόνο λόγο. Για να λέμε την πραγματικότητα, να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό και με επιχειρήματα και πρόγραμμα να αλλάξουμε την Ελλάδα μαζί, αν ο ελληνικός λαός φρονήσει, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να το κάνει. Να μας ψηφίσει και να κυβερνήσουμε. Να μας ψηφίσει και να κυβερνήσουμε. Μούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Από εκεί πέρα δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εγώ σας τα είπα. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρες μου. Εγώ σας τα είπα. Πολύ σχολαστικά. Τα είπε. Είπε ότι μπορεί να φύγει, ότι δεν θέλει να είναι εκεί μέσα, ότι τον βαραίνει πάρα πολύ κατάσταση. Θα ανακουφιστεί. Όταν φύγει από εκεί. Οπότε τα είπε πολύ σχολαστικά όπως ο Σπύρος Παπαδόπουλος και εσείς πια πρέπει να πράξετε τα δέοντα. Έχουμε άλλο ένα παιδάκι, αυτό ξέρει καλά ελληνικά, που συνομίλησε χτες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ήταν μια επίσης ακόμα πολύ γλυκιά στιγμή. Εσένα πώς σε λένε? Γεια σας. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ καλά, βλέπω, ε. It's too good to be true. Τι ομάδα είσαι στην Αργεντινή στο ποδόσφαιρο? Δεξιός όρθις. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Βαρουφάκης. Έτσι να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Είμαι ένα αθώος πουργητάκι. Κάθομαι στο κλαδάκι μου ήσυχος. Να είσαι καλά και να μελετάς πάντα τα ελληνικά. Θα σας γδάρουμε. Τι θέλεις να σπουδάσεις? Τους διδήμους γεννητικούς αδένας. Να τα μάθεις πολύ πολύ καλά. Αύριο νύχτα στα βούνα. Όχι, ναι. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας το διάολο χαμένε. Ήταν μια συνομιλία πολύ τρυφερή, πολύ ωραία στιγμή. Το πιάνετε στη φωνή και στο χρώμα της φωνής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τρία αγοράκια που μίλησε, αλλά μίλησε και με ένα κοριτσάκι. Εσένα πώς σε λένε? Γαλα Βλάχας. Και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ καλά, βλέπω, ε. Βγει ένα σοκολατάκι, κάτι. Τι ομάδα είσαι στην Αργεντινή στο ποδόσφαιρο? Κολομβία. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Κόλος. Εξαιρετικά. Λευτεριά στον αγωνιστή Σάβα Ξηρό. Έτσι να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Τον παίρνεις ένα λάξο. Να είσαι καλά και να μελετάς πάντα τα ελληνικά. Δεν πάτε στο διάολο όλοι σας. Να τα μάθεις πολύ πολύ καλά. Να. Και πώς η εξοικείωσή σου με την Ελλάδα, πώς προέκυψε? Πρέπει και η χώρα θέλει να καρυφθεί. Να γαρνηθεί σωστά. Μπράβο, πού είναι η γιαγιά στην Ελλάδα? Στα Εξάρχεια. Θα κάνεις και ωραία μπάνια, ε? Εγώ έχω λομπάγκο. Μπράβο. Θα πεθάνεις. Πολύ, πολύ ωραία. Αθάνατη Ελλάδα αυτού σου. Απαγορεύεται το πτήν. Παράσιτο του εαυτού σου. Την ψήφο του ελληνικού λαού την έχουμε πάρει εμείς αυτή τη φορά. Ανδροκλεφτών και απατεγονών. Εμάς εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αμαρτωλέ. Αθάνατη Ελλάδα φρουσού. Απαγορεύεται το πτήν. Παράσιτο του εαυτού σου. Ανδροκλεφτών και απατεγονών. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς. Εις τους αιώνας των αιώνων. Ελληνοφρένεια. Εδώ. Αυτό που ακούτε. Κάθε μέρα, μία με δύο, τα παραπολιτικά. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, μη διστάσετε. Εξομολογηθείτε. Πείτε ό,τι σας απασχολεί. Βρίστε. Αυτά τα προτιμάμε. radio@παραπολιτικά.gr. Κάντε τα ίδια ακριβώς. Αυτά τα βλέπω εγώ εδώ. Είναι το mail του σταθμού και αυτή την ώρα της εκπομπής. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr. Είναι το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένους. Έχουμε και στο YouTube το Ελληνοφρένια Official. Εκεί από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να τσατάρετε όπως κάνετε κάθε μέρα. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Παρακαλώ. Λέγα ημέρα. Καλημέρα. Έχω καιρό να σας πω. Ο Γιάννη, εσύ είσαι, τι κάνεις? Εγώ είμαι. Πολύ μπόχα με αυτό. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Πολύ μπόχα. Βρώμα να πούμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Βρώμα να πούμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Ένσεν κακήθεν. Και κακήθεν να δεις. Ένσεν κακήθεν. Το κακήθεν είναι που μας έμπλεξε. Με αυτά που ακούω, γύρω από αυτά που εξετάζει η προανακριτική. Βεβαίως, κατάλαβα, στόφος, νόημα, τα πάντα τα έχουμε. Να σε καλά. Όλα τα παλιά αγοράζω. Να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Δεν κακήθεν, ε. Κακήθεν. Με νόημα και το γεια, γεια. Δεν έχεις ιδέα πόσο μου έχεις λείψει. Πού στο διάλογο είσαι, μωρή? Αλλά μην αρχίσεις τα πινελίκια. Μωρή, πού στο διάτανο είσαι, ρωτάει ο κόσμος. Έχει γίνει ρεζίλη, νομίζουν ότι σε κακοποίησα και σε παράτησα. Δεν θέλω να μείνει καμιά υπόνοια σε βάρος σου, δεν έχεις κάτι. Μα μένουν υπόνοιες σε βάρους μου όμως. Όχι, όχι. Όμως. Θέλω όμως να τις ξεδιαλύνω. Σε διάλυνε. Διαπίστωσα ότι απολαμβάνω την εκπομπή εξίσου ή και περισσότερο χωρίς να τηλεφωνώ. Μάλλον ξέρει ο κ. Βασίλης. Θες να γίνεις κύριε Βασίλη, δεν τρέπεσαι, βρε τσόκαρο. Που θα φτάσει τον κύριε Βασίλη, σούργελο. Πού στο διάτανο είσαι, μωρή?

Παραλίγο πρόεδρος της Επιτροπής των Επιστημόνων για τον COVID-19 να ήταν ο ψευτογιατρός που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Ο ψευτογιατρός είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και έτσι παραλίγο να τον προτείνει για την κρίσιμη θέση. Το οξυδερκές όμως πνεύμα του Υπουργού αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή τον απατεώνα και τον έκανε πέρα, αποδεικνύοντας ότι η αριστεία είναι καθημερινή κατάσταση. State of mind. Καιρός. Με το ζόρι κρατάω τα νεύρα. Πού θα πάει. Αυτά. Αυτή ήταν η τίτλη από την ελληνική αστυνομία. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα. Δεν τα παρουσιάζουν τα άλλα κανάλια γιατί τα έχουν πιάσει όπως ξέρετε και παρουσιάζουν τις γνωστές ατζέντες. Ενώ εμείς εδώ παρουσιάζουμε την πραγματική ατζέντα. Συνεχίζει αυτή η ακροάτρια η Μαρία και λέει: τι σόι μαγνητόφωνο είναι αυτό, Θύμιο, που γράφει μόνο τα δικά μας και όχι των άλλων. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η κουβέντα, προφανώς. Αν έχετε καταλάβει, στην συγκεκριμένη περίπτωση και με τον Νίκο Παπά και με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Κάποιοι μπορεί να το λένε προκατάληψη, κάποιοι άλλοι αιμονή. Κάποιοι άλλοι μπορούν να λένε τα έχετε πιάσει και τα λέτε αυτά. Καμία αντίρρηση, πείτε ό,τι θέλετε, προφανώς δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό σας. Αυτό που μπορώ να σας πω που υπάρχει στο δικό μου το μυαλό και αποδεικνύεται 20 χρόνια τουλάχιστον, είναι ότι έχουμε άποψη, πολύ συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά που έχουν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξεκίνησε τάζοντας λαγούς και πετραχίλια πριν 5-6 χρόνια. Αμέσως μετά φαινόταν ότι δεν μπορεί να τηρηθεί τίποτα από όλα αυτά. Στοιχειοδός, όποιος ξέρει πώς δουλεύει η Ευρώπη, πώς δουλεύει η αστική δημοκρατία και η οικονομία του καπιταλισμού, δεν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά. Έταζε, τα πίστεψε ο κόσμος. Υπήρχε μια ανάγκη του κόσμου να πιστέψει για να φύγουν οι βρωμεροί οι προηγούμενοι. Οπότε πήγε με τα μούτρα εκεί. Καπάκι, άρχισαν οι συμβιβασμοί, οι κολοτούμπες σε όλα τα θέματα. Όμως σε όλα τα θέματα. Με κορυφαίο βέβαια το μνημόνιο. Εκεί που έλεγε δεν θα φέρουμε με τίποτα μνημόνιο, φέρανε μνημόνιο. Και κατάφεραν, βάλαν και τον κόσμο σε αυτή την πρίζα, τους ψήφισε και δεύτερη φορά. Όταν λοιπόν κάποιος φέρεται τόσο αλήτικα σε πολιτικό επίπεδο και σε δημόσια θέα, θα φερθεί αλήτικα σε όλες τις πτυχές. Είναι μέσα του τέτοιος. Σκέφτεται έτσι, δεν το κάνει για λόγους συγκυρίας. Οπότε όλα αυτά που ακούμε από τον παπά δεν πολύ ασχολούμαι κι εγώ, γιατί μου φαίνονται και ελαφρώς βαρετά. Απλά στα κραυγαλαία σταθήκαμε σήμερα, γιατί οι απαντήσεις που δίνει είναι φτηνιάρικες. Περιμέναμε λίγο πιο σοβαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις, γιατί όταν κάποιος κατηγορείται, υποτίθεται ετοιμάζει μια σοβαρή επιχειρηματολογία. Άλλα τη μία στιγμή, άλλα την άλλη στιγμή. Ξέρω σας ενοχλεί, γιατί βλέπετε τους ΣΥΡΙΖΕΟΣ ή όσους έχουν πιστέψει σε αυτό το κόμμα, βλέπετε ότι κλονίζεστε κάπως. Ο παπάς, το ηθικό πλεονέκτημα που τον λέμε εμείς, είναι πρόβλημα όντως για το ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρόβλημα ο τρόπος σκέψης αυτού του τύπου. Οπότε είναι ένα βάρος, δεν μπορεί να πεταχτεί. Λογικό, γιατί μαζί με αυτόν θα πεταχτεί και ο πρόεδρος ο νυν του κόμματος. Από εκεί και πέρα, έχετε την ώρα που έχετε απόψεις. Πάρτε μέσα να τις πείτε όμως. Τις θέλουμε σε ήχο, μην τις γράφετε εδώ. Γιατί εγώ μπορώ να μην προλάβω να τις διαβάσω. 2-11-10-80-8-80 θέλουμε. ΣΥΡΙΖΕΟΣ, οι οποίοι, οι ανθρώπους που έχουν άποψη ότι αυτά που λέμε εμείς εδώ είναι μονόπαντα, δεν είναι αντικειμενικά και σωστά. Και έχουμε αδικήσει. Έχουμε αδικήσει ανθρώπους, πρόσωπα και καταστάσεις. Σήμερα το πρωί λοιπόν ήταν και ο Παπάς και ο Άδωνης στον Παπαδάκη. Στον Αντένα, κάποια στιγμή ο Άδωνης διαβάζει απόσπασμα από μαγνητοφωνημένο από τη γνωστή συνομιλία. Ως προς τα ηχητικά, να πούμε και ένα τελευταίο για το καταλάβουμε. Λέει ο κύριος Παπάς ότι είδε τον κύριο Μιονή, γιατί το ζήτησε η κυβέρνηση Ισραηλινή, ενώ ο κύριος Σαμαράς ήταν φίλοι κτλ. Μάστε. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή η Ισραηλινή κυβέρνηση του είπε, μόλις είδε τον κύριο Μιονή, να του πει «Γεια σου, μα δεν λέτε την υπόλοιπη λέξη τηλεόραση, γιατί είμαστε και πρωί». Δηλαδή το υψηλό διπλωματικό επίπεδο της συναντήσεως στο υπηρεσιακό ήταν «Γεια σου, Σάβη, μαλά, και τι υπόλοιπη, μην το πούμε περισσότερο». Αυτό είναι το απόσπασμα. Δεν ήθελε να το πει γιατί είναι κομψός και προσέχει πάρα πολύ πώς θα τα πει όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα, τις τρεις πρώτες μέρες, είχαμε αυτά που γινόντουσαν στο κέντρο της Αθήνας με τις μονοδρομίες του Μπακογιάννη, με το μεγάλο περίπατο, την ταλαιπωρία. Τώρα κάπως έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, όχι όμως τελείως. Γιατί γίνανε όλα αυτά, γιατί δεν ερωτήθηκε κάποιος που θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί. Λοιπόν, αυτή η ιστορία του μεγάλου περιπάτου, πώς σου φάνηκε, που έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων? Θα το δούμε. Αυτό είναι λίγο βιαστικό ακόμη. Βασικά δεν έκανε διάλογο πρώτα. Δεν είναι σωστό ένας δήμαρχος να αποφασίζει από το κεφάλι του

τον κύριο που είπε ότι θα μας πάει μέχρι τέλους και απλώς κρύβεται μέχρι τέλους. Να συγκεφαλαιώσουν. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα συγκεφαλαιώσουμε. Κύριε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε για λόγους. Θέλω να κάνω μια συγκεφαλαίωση να το κύριε. Μανώλη μου, κρίσιμη στιγμή. Να κάνω συγκεφαλαίωση. Κύριε Γεωργία, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Θα συγκεφαλαιώσω μετά, εντάξει. Βεβαίως. Το είπε τρεις φορές πριν τις διαφημίσεις. Γίνονται οι διαφημίσεις και ξεκινάει η εκπομπή μετά τις διαφημίσεις. Η υπόθεση των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία κατέληξαν στα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας, η υπόθεση με τον σύζυγο της κυρίας Ράικου και το 1,6, δεν θυμάμαι το ποσό. 1,7. Καθώς επίσης λέτε. Συγγνώμη, είναι... κύριε Παδάκη, έχω εγώ το λόγο μου για να συγκεφαλαιώσω. Βεβαίως, ναι, μεθάρθω. Μην τον πάρει ο κ. Παπάς το λόγο. Είχε ξεχαστεί ο Παπαδάκης, είχε ξεχάσει τη συγκεφαλαίωση που ήθελε να κάνει ο Άδωνης. Γιατί ο Άδωνης, ανά τρία λεπτά που μιλούσε ο Παπάς, ήθελε να κάνει συγκεφαλαίωση. Να πει τι ακούσαμε από τον Παπά. Λες και δεν ακούσαμε, δεν ξέρουμε τι ακούσαμε από τον Παπά ή από τον Χ καλεσμένο. Είχε την ανάγκη, αισθανόταν την ανάγκη να κάνει αυτή τη συγκεφαλαίωση. Δεν τον αφήσαν λόγω διαφημίσεων. Μετά τις διαφημίσεις νόμιζε ότι θα ξεκινήσει και θα του πει ο Παπαδάκης: κάνε τη συγκεφαλαίωση. Δεν του είπε αυτό, άρχισε να λέει τα δικά του Παπαδάκης. Είχε ένα άγχος ο Άδωνης, μην το δώσει πάλι το λόγο στον Παπά. Έρχεται λοιπόν η στιγμή μετά από αυτές τις παρατηρήσεις να κάνει τη συγκεφαλαίωση ο Άδωνης και ο Παπαδάκης κάνει το λάθος. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Είπατε χτες στο διάλογο που είχατε με τον κύριο Παπά ότι είναι πολύ κοντά το ειδικό δικαστήριο. Αν λοιπόν συγκεφαλαιώσετε, θέλω να λάβετε και αυτά σοβαρά υπόψη σας και τα ανακεφαλαιώνετε, λοιπόν, γιατί ακούστηκαν λοιπόν πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Παπά. Γιατί. Εγώ είχα το λόγο. Ακούστε να δείτε. Ωραία. Να ξεκινήσω με τον κύριο Γεωργιάδη. Να ξεκινήσω με τον κύριο. Χάνετε. Είναι και μεγάλος άνθρωπος. Από το πρωί έχω ζητήσει. Από το πρωί ήταν και όταν του δώσανε το λόγο τελικά. Έκανε τη συγκεφαλαίωση. Τι είπε, αυτά που ξέρουμε και ακούμε τις τελευταίες μέρες. Η συγκεφαλαίωση, η λέξη του πρωινού. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαν και καυγάδες. Γιατί μπορεί να υπηρετούν και οι δύο, και ο Παπάς ενώ και ο Άδωνης, τον ελληνικό λαό με μοναδικό τρόπο. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Μπορεί να βάζουν πάνω απ' όλα το συμφέρον του τόπου. Και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Μπορεί να είναι αγωνιστές της δημοκρατίας, των θεσμών και της υπεράσπισης του ελληνικού λαού και των δικαιωμάτων του, όμως κάποια στιγμή έχουν και κόντρες. Τώρα, επειδή είπε ο κ. Παπάς για δίθεν έμβασμα 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είναι δίθεν. Προκαλώ να. Εγώ δεν διάκοψα καθόλου. Κάνε μόκο, ρε. Ποια και η μόκο. Εδώ μιλάμε για μια κανονική σπήρα. Για μια μαφία. Για ένα σταμάτα. Να ανακαλέσει. Ο οποίο είχε στήσει αυτές τις αθλειότητες. Ρε, άντε κάνε του Μπέκα. Του Μπέκα, εγώ. Με σκοπό. Ρε, δεν τρέπεσε. Δεν τρέπεσε, γερός άνθρωπος. Υπάρχει μαρτυρική κατάφραση. Σταμάτα τώρα, σταμάτα. Έλα, τώρα μιλάω εγώ. Άντε ρε, φεύγα από εδώ ρε. Πα, χειραψή σήμερα. Τώρα μιλάω εγώ, θα κάτσεις να ακούσεις. Ο Ναπολεόν είσαι. Γεια σου, μα. Μα, δεν λέτε πολύ επιλέξει τηλεόραση, είμαστε και πρωί. Μαλά. Πιο μαλακά, βγάλε το λόγο σου πιο μαλακά. Εντάξει, εσύ είσαι παραμυθάς κατ' επέγγελμα. Από τα νανογυλαίκα μας. Φορτώστε, προλάβατε, πάρτε τα. Έχοντας μαθητεύσει δίπλα στο μεγαλύτερο ψεύτη όλων των εποχών που μπροστά του ο βαρόνος Μινχάουζεν θα κοκκίνιζε από ντροπή, τον Αλέξη Τσίπρα, είναι λογικό να λέτε και λίγα παραμύθια. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Λοιπόν, εάν δεν έχει αριθμό λογαριασμού, είσαι ψεύτη και απαταιώνα. Ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ψεύτης είσαι εσύ κατ' επάγγελμα. Βαστάτη τουρκιτάλογα. Θα σκοτωθούμε. Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε ταξιάρχε. Ντροπή είναι. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Έλληνας να λέει ψεύτη, απατεώνα, μαφιόζο, σπήρα, Έλληνα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Για τον τόπο το λέμε, όχι για αυτούς. Να κλείσουμε, πριν βάλουμε το τρίτο μέρος του λαού, με την τηλεδιάσκεψη που έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε με παιδάκια από όλο τον πλανήτη που μαθαίνουν ελληνικά. Βρέθηκε και ένα παιδάκι, κοριτσάκι και αυτό, το οποίο δεν ήξερε και τόσο καλά ελληνικά. Oh, there you go, Parker. How are you? Hey, Elizabeth! How do you do? You like it? Δεν το έχουμε κάνει αυτό. So what is the first Greek word you learned? Sit high and watch. Χέσε ψηλά και γράτε με. That's a very good, that's probably the most useful Greek word. Yes, Elizabeth! We're very, very happy you like Greek and hopefully you'll be able to speak it fluently very soon. Dracula! Ήξερε μερικά ελληνικά, τώρα το σκέφτομαι. Ζουμπουλία τη λέγανε την κοπελίτσα αυτή. Ήξερε μερικά ελληνικά, τα ήξερε και έτσι κατάφερε να συνεννοηθεί με τον πρωθυπουργό της χώρας. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, βρε Αποστόλη.